natura. Musi stanowić w takim teatrze dominantę jednak piosenka. No, tak. Tekst zaśpiewany w każdym razie, a nie wypowiedziany. No oczywiście też takie miksy występują. No, zobaczymy, jak tu to będzie pokazane czy zrealizowane. Spotkaliśmy się dwa, trzy razy. Widziałem scenariusz w pierwszej wersji. Dałem jakieś drobne uwagi. Tyle. Wolę niespodziankę. Mhm. I wolę, żeby to żyło swoim życiem i pracowało. No dobrze. To jeszcze raz przypomnę. Pan Grzegorz Piątek jest naszym gościem. Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego to ta pierwsza książka. 2016. Starzyński, prezydent wspomnika, to właśnie ta druga. 2024. Poprosimy jednak o pozostanie z nami, zanim posłuchamy ponownie Konrada i Mieli. Zaproponujemy taki okolicznościowy, patrzę na zegar, no mamy około 20 minut, łącznie z piosenką, okolicznościowy wypad do Gdyni. Z przyjemnością. Skoro była mowa o stuleciu, skoro mowa o radiu jubileuszach, no to myślałam i o Polskim Radiu, i o młodym mieście Gdyni, no bo cóż znaczy 100 lat w historii miasta. A przed nami piękne słowo klucz tej nocy, podpowiedziane nam tydzień temu przez pana Janusza Leona Wiśniewskiego. Mądrość. Oh, Tak, oto muzycznie usłyszał mądrość Michał. No, w studiu z nami pan Grzegorz Piątek, który inną wyprawę do międzywojennej Polski zaproponował w słynnej książce Gdynia obiecana. Proszę dokończyć się pod tytuł. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939. No doskonale. Pan. Jeszcze pamiętam. Tak. No ale książka jest oczywiście młodsza od tej, o której rozmawiamy. Oczywiście czy nie oczywiście? Który rok wydany? 22. Pomiędzy Starzyńskimi. Pomiędzy Starzyńskimi, tak. No i tutaj w tej książce był pan u siebie, bo w mieście, które zasłynęło w historii polskiej architektury. Tam był pan u siebie, bo w Warszawie, a tutaj, bo w architekturze zasłynęło, bo modernizm to piękny rozdział tej historii. No może nie wszyscy lubią ten styl, ale no ja uważam, że nic piękniejszego no, poza tym renesansowym pałacem chyba nie udało się ludzkości stworzyć. No właśnie, ta modernistyczna Gdynia i pańskie opisanie tej historii, zarazem miasta przecież rodzącego się. O co by tu pana zapytać? O to, jak pan ocenia właśnie modernizm? Gdyński? Czy w ogóle? Dobrze, nie, to modernizm. Mówmy o... Tak, mówmy o gdyńskim. Tak, absolutnie. Tak, bo to modernizm w ogóle to parę dni moglibyśmy rozmawiać. Gdyński modernizm jest Gdynia jest... Zacznę może od tego, że Gdynia jest o tyle wyjątkowym polskim miastem, że jest jedynym dużym polskim miastem, które naprawdę leży nad morzem. Gdzie naprawdę można poczuć, wyjść pomiędzy dość gęstej zabudowy wielkomiejskiej i odetchnąć, zobaczyć horyzont, zobaczyć morze. Gdańsk leży troszkę bokiem do morza. I w Gdyni właśnie spotyka się ta... Sopocianie się oburzą. Ale Sopot to... jest niewielkim miastem. Tak. Sopot jest miasteczkiem 30-parotysięcznym. Kurortem. Gdynia jest 200-tysięcznym ponad miastem, które zostało... I właśnie tam niesamowite jest spotkanie tej modernistycznej architektury, niesłychanie prostej, zdecydowanej, nowoczesnej z morzem. Ten modernizm gdyński też... Na pewno Gdynia nie jest miastem, gdzie każdy z tych modernistycznych budynków jest arcydziełem. Tam jest dużo bardzo przeciętnej architektury. Są wyjątkowe budynki jak Hala Targowa, jak Sąd, jak Bankowiec, jak ZUS. Ale wrażenie robi spójność też tego, że to jest właśnie, to są te dziesiątki, setki budynków z lat 30. Dzięki temu, że to miasto wtedy bardzo szybko wyrosło, to powstało dużo tkanki właśnie w tym samym stylu, w tej samej skali, w tym samym nastroju. I to tworzy taki niesamowicie spójny, harmonijny zespół, co w Polsce też się rzadko zdarza. My narzekamy na chaos w naszych miastach. Przestrzenna Gdynia jest bardzo spójna. Dlatego właśnie, że po pierwsze zaplanowano ją w tym momencie, że rdzeń tej tkanki miejskiej powstał właśnie na przestrzeni 10 lat właściwie, przed wybuchem wojny, ale też, że potem nikt tego nie popsuł. No, że... Sea Towers, tak, ale to jest taki... Ja nawet lubię Sea Towers jako pewien wyjątek, jako taki wykrzyknik. Natomiast nie można mówić o chaosie w Gdyni, absolutnie. To jest taki, tak, Sea Towers to jest... Tylko, że Gdynia to, proszę pamiętać, 21 dzielnic i one bardzo się różnią. Czyli Gdynia spójna to jest ta Gdynia śródmiejska i Kamienna Góra, tylko Kamienna Góra jest inna niż ta śródmiejska, bo Kamienna Góra jest willowa i bardzo przedwojenna. No oczywiście powstało. Ona jest jeszcze przedmodernistyczna też. Oczywiście. Jeszcze, no bo Kamienna Góra zaczęła się rozwijać jako pierwsza już w 20 roku, kiedy modernizmu jeszcze w ogóle nie było na deskach kreślarskich. Tam powstawały wille w stylu dworkowym, takim nawiązującym do polskiej tradycji barokowej. Także tak, Kamienna Góra jest inna. Ale myślę, że Gdynia nawet jako całość, biorąc pod uwagę przedmieścia, jest dość spójna. Ale cieszę się, że pani powiedziała o tym, że to jest więcej dzielnic niż tylko Śródmieście, bo o tym też jest ta książka. To jest próba spojrzenia na miasto i też na ten moment budowy miasta, nie tylko przez pryzmat sukcesu, nie tylko przez pryzmat pięknego, modernistycznego centrum, nie tylko przez pryzmat nowoczesnego portu, kąpieliska, dzielnic willowych, ale też dzielnic nędzy, przedmieść, wsi pęczniejących od osadników, czyli pisze o sukcesie, ale też o jego cenie społecznej. Mm-hmm. To jest książka, którą będziemy przypominali my w jakimś sensie, bo 26, czyli za tydzień niecały, pan wyląduje w Gdyni. Tak. Wraz z panią Aleksandrą Boćkowską, która napisała książkę, której fragmenty z kolei my prezentujemy w Trójce jeszcze przez właśnie tydzień. No i będzie z panem i z panią Aleksandrą rozmawiał Michał Nogaś. Tak, w Teatrze Miejskim w Gdyni. A dzień wcześniej w Gdańsku też mamy wspólne spotkanie z Aleksandrą Boćkowską. Prowadzi Dorota Karaś w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Także ten jubileusz, stulecie Gdyni, które obchodzone jest w tym roku, to jest pretekst do tego, żeby tę historię znowu przypominać, odświeżyć, ale też rozmawiać o współczesnej Gdyni, bo książka Aleksandry Boćkowskiej jest raczej o... Stąd ta konfrontacja, przepraszam za to słowo. Tak. Kontynuacja w zasadzie. No to tak, jest też niesamowite, tak, że tam... Zresztą ona się powołuje na pana w swojej książce. I też jesteśmy takim przykładem tego, że w środowisku literackim można sobie sprzyjać i pomagać, bo obie książki, kiedy ja jeszcze kończyłem Gdynię Obiecaną, to Ola Boćkowska już pracowała nad swoją książką i myśmy tworzyli taką małą spółdzielnię, znaczy jak coś w kwerendzie nam wyskakiwało, co się może przydać drugiej osobie z danej epoki, to sobie podsyłaliśmy. No i bez kompleksów, bo oboje państwo nie z Gdyni zdecydowanie. No nie. Chociaż ja mieszkałem ponad 3 lata w Trójmieście, głównie w Gdańsku, w Gdyni tylko 3 miesiące, przed napisaniem tej książki. I to też mi dało taką inną perspektywę. Myślę, że warto, pisząc takie książki, nawet historyczne, nie bazować tylko na źródłach, ale zdeptać to miasto, podoświadczać go, to zdaje zupełnie inną perspektywę. Mm-hmm. No a my dzisiaj spotykamy się na niecałe ponad 2 tygodnie przed drugą z ważnych dat w stuleciu miasta. Zatem między 10 lutego, kiedy podjęto decyzję o nadaniu praw miejskich tej wcześniej wiosce rybackiej, a 4 marca, kiedy już stało się tym miastem. To tak trochę trudno wyjaśnić, no ale... To są takie urzędowe niuanse, ale ważne też jest, że też w 26 roku Gdynia dostała plan urbanistyczny. Został w Warszawie stworzony przez dwóch znakomitych urbanistów, Felińskiego i Kuncewicza. I to jest ten rdzeń też przestrzenny Gdyni do dzisiaj, ten układ ulic w Śródmieściu. Nie wszystko z tego zostało zrealizowane. To jest też historia o tym, co się planuje, a co jest możliwe. Ale to jest też bardzo ważna data, ale też wymowna, bo Gdynia tak naprawdę przed 26 rokiem już się rozwijała. To jest też przyczyna wielu problemów potem i chaosu pewnego w tym, jak to miasto powstawało i tych nierówności. Jest to, że i port, i miasto tak naprawdę rosły już od paru lat, od początku lat 20. I ten 26 rok, czyli nadanie praw miejskich, nadanie planu urbanistycznego, były już usakcjonowaniem faktów dokonanych. Mm-hmm. Także tutaj rzeczywistość wyprzedziła plany. A my spotkaliśmy 2 plany urbanistyczne, które powstają mniej więcej w tym samym czasie. Starego miasta, czyli stolicy, czyli Warszawy, no i młodego miasta, czyli Gdyni, bo pan przecież godzinę temu, no nie całą godzinę temu, wspomniał ten plan Starzyńskiego, tak zwany. Właśnie. Mm-hmm. No, troszkę uprzedził pan fakty, ale bardzo dobrze, bo już teraz w skrócie tylko zapytam, jak mogła wyglądać wtedy Gdynia, w 26 roku, czyli dokładnie 100 lat temu. No oczywiście nie było jeszcze tych modernistycznych budowli, bo one dopiero od lat 30. No, na pewno była ta Kamienna Góra, no to zostawmy ją, bo to jest kompletnie też moim zdaniem inna historia. Można by na tej Kamiennej Górze też spędzić z miesiąc, żeby poopowiadać o tym, co tam się wydarzyło. Może demonizuję, przepraszam, może idealizuję, bo kocham tę Kamienną Górę. No ale tak, jeszcze nie było też Dworca Morskiego. Prawie nic nie było. Jeszcze była bardziej wiejska niż miejska. Już był dworzec, ale jeszcze ani ten, który mamy, ani ten, który przed wojną zbudowano. No bo ten modernistyczny jest. Ale tak, ale w tym samym miejscu już była linia kolejowa i stacja. trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że tam, gdzie dzisiaj port, tam były torfowiska i mokradła i można było plażą dojść z tego, co dzisiaj jest centrum Gdyni, na oksywie, nieprzerwaną, piaszczystą wstęgą plaży. Lubiłabym to. Tak, także był w miejscu dzisiejszego Sferu Kościuszki taki, szumnie mówiąc, dom zdrojowy, jeszcze zbudowany przed I wojną światową, taki niewielki pensjonat i do niego prowadziła wysadzana drzewami aleja, tam gdzie dzisiaj ulica 10 lutego. Było trochę willi właśnie zbudowanych jeszcze często przed I wojną światową, kiedy ta wieś zaczynała pretendować do miana kąpieliska, także parę takich willi, pensjonatów. I pojedyncze kamienice może już wyrastały z pomiędzy wiejskich parterowych domów. Także jeszcze była to bardziej wieś niż miasto, ale już pierwsze jaskółki tego, co się miało zdarzyć, były. Dobrze bym powiedział o tych pensjonatach, bo powiedziałam, że Kamienna Góra nie jest modernistyczna, ale jest pewien wyjątek. Nie mogę nazwy wymienić, ale jest hotel, który ma bardzo piękną, taką modernistyczną budowę, czy jak to nazwać, bryłę, który stoi na Kamiennej Górze do dzisiaj. Oczywiście on jest odrestaurowany, ale jest o tyle to ciekawe miejsce, że prezentuje na swoich ścianach, oczywiście wewnątrz, prezentuje zdjęcia z tamtego właśnie czasu. Można zobaczyć, jak właśnie wtedy, czyli w latach 30. bo hotel wtedy był budowany, Gdynia wyglądała. To bardzo ciekawe zdjęcia. Łatwo trafić, bo to jedyny hotel. Ale to jest też bardzo gdyńskie. Kiedy tam zacząłem się kręcić, zaskoczyło mnie, jak wiele jest tych zdjęć przedwojennej Gdyni wszędzie. Mhm. W sklepach, w kawiarniach, w punkcie ksero, u fryzjera, w mieszkaniach, do których wchodziłem. Naprawdę tych zdjęć też nie jest tak dużo. To jest tych ujęć Gdyni przedwojennych nie jest dużo w archiwach. Wtedy się robiło mniej zdjęć i raczej bardziej oficjalne. I te same ujęcia się widzi pomniejszone, powiększone wszędzie. Gdynia żyje tą legendą właśnie tych kilkunastu lat przedwojennych. Stawiam wielką kropę, ponieważ ze mną, to znaczy ja bardzo lubię rozmawiać o Gdyni i to mogłoby się fatalnie skończyć na programu. W związku z tym za kilka minut poproszę pana jeszcze o hasło, pan już wie, o co chodzi, o słowo klucz, dobrze, ale jeszcze nie ujawniamy, a oto ponownie dzisiejsze hasło skok. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let me. Rammstein. Jeżeli to jest cover, to wolę od oryginału. Tak uczciliśmy naszych medalistów olimpijczyków zimowych 2026 za pomocą hasła Skok i dobranej do niego piosenki, a teraz pana Grzegorza Piątka zapraszam do naszej gry, czy zabawy w słowa. Zapisuję. Tak, już mam mówić? Tak. Proponuję słowo miasto, bo dzisiaj rozmawialiśmy o miastach. Niesamowite, tak. Tak, takie oczywiste, bardzo, a jeszcze ale... nie było. A są miejskie piosenki, na pewno nie jedno. O, to, i to nie musi być wprost, także tak. Proszę tutaj nie... Ale skok pasował do Gdyni. Pasował? No, skok modernizacyjny. Tak, tak. I do tego, co Starzyński planował w Warszawie, też to miał być skok modernizacyjny. Tak, tak, braliśmy to pod uwagę, także... że zarówno skoki pojemne. Narciarskie, jak tak. i skoki miejskie. I skok w nieznane. O, no właśnie wszystkie trzy wątki, które gdzieś tam pojawiają się w pobliżu, czy nawet wręcz tematy, dwa najważniejsze, spotykają się w tych hasłach. Także bardzo panu dziękujemy. Bardzo nam się tutaj miło z panem rozmawiało. Bardzo dziękuję Trochę za mieliśmy kłopoty po konserwacji. Ujawnię taką tajemnicę, bo próbowałam sobie ułatwić życie i urwałam mikrofon. No jest godzina duchów, może to duchy. Ach, no oczywiście, tak. To może już nie komentujmy sytuacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Pan Grzegorz Piątek był z nami. 26 będzie nadal z nami, bo też już o tym mówiliśmy. A potem to będzie jeszcze na antenie, bo to będzie nagrane i w cyklu Ludzie zaprezentowane. A po piosence dobranej do kolejnego słowa klucz srebro. No. Ponownie autor scenariusza i reżyser premiery w Teatrze Syrena w Warszawie, Konrad Imiela, ale najpierw to w srebro. In the shit has a shotgun. Praying hands hold me down. Only the hunter was hunting in this tin can town, tin can town. No stars in the black night. Looks like the sky fall down. No sun in the daylight. Looks like it chained to the ground, chained to the ground. The warden says the exit is sold. If you want a way out, silver and gold. Thank you. navy blue uniform. Silver gold, więc no, złoto też. A, pocieszamy się srebrem. Proszę Państwa, prawie pół do drugiej, zatem Konrad i Miela ponownie. Nawiązując już do samego przedstawienia, czy możemy wnioskować, że to w zasadzie będzie monodram śpiewany z panem Przemysławem Glapińskim w jedynej roli? No właśnie, pomyślałem sobie o tej ostatniej nocy, że to może być ciekawy pretekst do tego, żeby podczas tej nocy, oprócz tego, że odwiedzają go postaci realne, takie jak Stanisław Lorenz, chociażby dyrektor Muzeum Narodowego, który mieszka, pracuje w ratuszu za ścianą i jest właściwie najbliższym w tamtym czasie współpracownikiem Stefana Starzyńskiego, czy odwiedza go Ludwika Niczowa, czyli rzeźbiarka zaniepokojona o los pomnika Syreny, którego była twórczynią. Tak. A później, jak się okazało, to ona zaprojektowała i zrealizowała pomnik Stefana Starzyńskiego, odsłonięty w 1982 roku. Natomiast oprócz tego, że odwiedzają go te realne osoby, wiele osób powraca w jego wspomnieniach podczas tej nocy, tego dojmującego smutku, tej wypalonej Warszawy po wrześniu, na kilka dni przed zaduszkami, a więc dziady, a więc Mickiewicz. Aha. Tutaj też te zbliżające się zaduszki podsunęły mi postać taką dosyć nierealną, która cały czas towarzyszy Starzyńskiemu, bo to jest chyba ten taki głos, który często my Polacy słyszymy, który każe nam bronić naszej ojczyzny do ostatniej kropli krwi, albo rzucać się nawet na beznadziejną walkę, poświęcając swoje życie. Dla mnie takim głosem jest trochę Konrad z Dziadów. Te frazy Mickiewicza, wielka improwizacja. Mickiewicz będzie bardzo mocno obecny w tym spektaklu. No a skąd się bierze muzyka? Bo jest to musical. I mnie też gdzieś zainteresowało to zmierzenie się właśnie z tego typu biografią opowiedzianą za pomocą musicalu. Czyli coś zupełnie przeciwnego do tego, co w pierwszym skojarzeniu myślimy o musicalu. Czyli rozrywka, dużo choreografii, wesoła muzyka, miłe spędzenie czasu. A tutaj jednak dobieramy się do wnętrza głowy Starzyńskiego. Prowokuje to oczywiście inną muzykę. Mhm. Muzykę nowoczesną, ponieważ mówimy do widzów dzisiaj, gdzieś wywodzącą się z głowy Starzyńskiego, muzykę nieco ponadczasową, czasami lekko inspirowaną latami 30. No i muszę powiedzieć, że tak jak dzisiaj widzę ten spektakl, nieco ponad tydzień przed premierą, to tak, mogę się podpisać pod tym, że będzie to musical. Przypomnijmy raz jeszcze w roli tytułowej, głównej. Przemek Glapiński. To jest też tak, że Żeby wystawiać Hamleta, trzeba mieć Hamleta. To też był bardzo mocny dla mnie argument, żeby zdecydować się na tę przygodę w Teatrze Syrena, bo wiedziałem, że tutaj jest aktor, który bez wątpienia dźwignie to zadanie, bo z Przemkiem Glapińskim znamy się od lat. Przemek grał Atosa w moim musicalu Trzej Muszkieterowie w Teatrze Muzycznym Kapitol. Przemek jest świetnym aktorem, więc wiedziałem, że tego Hamleta mam. A czy z tobą ktoś z Wrocławia jeszcze przyjechał? No ja przywiozłem tutaj swoją ekipę realizatorów, z którymi ostatnio albo w ogóle od dawien dawna pracuję. Muzykę skomponował Grzegorz Rdzak, wciąż bardzo młody człowiek, z którym zrobiłem Moka Czarnego Burleskę w Kapitolu, właśnie Daisy w Wałbrzychu. Choreografię tworzy Jacek Gębura, z którym zrobiłem wszystkie moje spektakle. Kostiumy zaprojektowała Agata Bartos, prywatnie moja żona, z którą współpracuję też od lat. Scenografię zaprojektował Mateusz Karolczuk. Jak byłem chyba w zeszłym roku na takiej wystawie dyplomowej studentów scenografii z całej Polski we Wrocławiu w Muzeum Teatru, to tak naprawdę nie czytałem nazwisk, ale jeden projekt zwrócił szczególną uwagę i przeczytałem, że to jest właśnie Mateusza. Reżyserem światła jest Damian Pawella, z którym też robię nie pierwszy spektakl. Oprócz wspaniałych artystek i artystów na stałe będących członkiniami, członkami zespołu artystycznego Syreny, zaprosiłem do współpracy dwójkę młodych aktorów, czyli Julkę Bielińską i Mateusza Tomaszewskiego. Mówię właśnie o tych rolach, powiedziałbym, symbolicznych, ponieważ Mateusz Tomaszewski gra Adama. To jest taka postać, taki zlepek trochę Mickiewicza, trochę Konrada z Dziadów, a trochę takiego wyimaginowanego aktora przedwojennego, którego wyobrażaliśmy sobie. Natomiast Julka, to też jest zabawna anegdota, bo Julka jako studentka Akademii Teatralnej grała w dyplomie, który reżyserowałem pod tytułem Instrukcje w Akademii Teatralnej i ten spektakl wieńczyła piosenka pod tytułem Chcę być Syreną, śpiewana właśnie przez Julię Bielińską. No to pomyślałem sobie, że no kto ma zagrać Syrenę, bo wymyśliłem taką postać. No wiadomo, w tym teatrze. Chociaż raz się pojawić. No ale też fajnie, gdyby prezydent Starzyński mógł skomunikować się ze wszystkimi warszawiakami naraz. A kto może reprezentować wszystkich warszawiaków? Syrena. Julka trochę wyśpiewała sobie tę postać. Na tym etapie tyle. Konrad Imielak śpiewa, gra, pisze, reżyseruje, prowadzi jeden z najsłynniejszych teatrów muzycznych w Polsce, czyli Kapitol we Wrocławiu. Sprawdziłam i okazało się, że od 20 lat prowadzisz. Minie 20 lat w maju. Szczęśliwie jesteś teraz wolny od bycia dyrektorem od wszystkiego, więc jesteś artystycznym i to chyba cię najbardziej bawi. Bardzo się cieszę z tej decyzji, że zajmuję się wyłącznie tym, co jest moją domeną, czyli sprawami artystycznymi. Jest to moją wielką pasją, kreowanie repertuaru tego teatru. To jest jakiś pretekst do też spojrzenia wstecz i jakiejś refleksji na temat tych 20 lat. No to jeszcze tylko w PS. Teatr Kapitol, można powiedzieć, jest w sytuacji myszy, które szaleją, kiedy nie ma kota. Nie. A przecież zbliża się przegląd piosenki aktorskiej. Kiedy się rozpocznie? Jak zwykle pod koniec marca i już za kilka dni rozpocznie się sprzedaż biletów. Także gorąco namawiam, żeby rozpocząć kolejną wiosnę z PPA. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, stronę internetową przeglądu, bo tam są wszystkie detale. To który już przegląd? To jest ciekawe, bo przegląd 46, ale w tym roku właściwie obchodzimy 50-lecie, bo pierwszy festiwal, który jeszcze wtedy nazywał się Przeglądem Piosenki Literackiej, odbył się w 1976 właśnie szóstym roku. O. Więc w tym roku jest 50. rocznica pierwszego przeglądu, ale jest to 46. edycja PPA, ponieważ były przerwy w stanie wojennym, przerwa pandemiczna. No więc do tej 50. edycji jeszcze zostało nam kilka. Do zobaczenia we Wrocławiu. Do zobaczenia we Wrocławiu. Grzegorzu, pozdrawiam cię. Bardzo czekam na spotkanie z tobą na premierze i już drżę, co powiesz na naszego Starzyńskiego. stracić lub wypalić je. Lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się na jej mocny cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat, kiedy odchodzą, czują żal. Już teraz wiem, że mało wiary miałem, by ślepe serce poprowadzić, kiedy gubi się. Nie warto czekać, bo szybko przemijamy, aby na końcu życia nie żałować nic. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się na jej mocny cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat, kiedy spoglądam na ekran komputera, aż dwóch panów nas słucha. Na pewno napisało do nas pan Paweł i pan Zbyszek z Warszawy, bo wiemy, że jest tu dwóch panów Zbyszków z nami. Generalnie. Trójka pod Księżycem, 20 lutego, już za 19 minut druga. Przed chwilą hasło Mądrość od pana Leona Janusza Wiśniewskiego sprzed tygodnia. No i Mądrość pojawiła się po raz drugi, a teraz, no cóż, zamykamy klamrą wydanie. Trwają bowiem nowe epifanie. Trójka pod Księżycem. Festiwal Nowe Epifanie rozpoczął się, przypominamy, tradycyjnie na początku Wielkiego Postu, czyli w środę zwaną Popielcową. Pani Katarzyna Lemańska jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz już oficjalnie, ale dziękujemy, że zechciała pani otworzyć wydanie. To już wiemy, że warszawski to festiwal, ale nie warszawskie, czy nie wyłącznie warszawskie wydarzenia. Gdyby państwo byli zainteresowani programem, no to naturalnie on jest w sieci. Tak, zapraszamy na naszą stronę internetową nowe-epifanie.pl. Tam wszystkie nasze wydarzenia, jest ich ponad 30. Część wydarzeń dzięki wsparciu Krajowego Planu Odbudowy jest bezpłatna oraz naszego współpracownika dzielnicy Śródmieście. Przypomnijmy, że wcześniej festiwal nazywał się Gorzkie Żale. Od początku festiwal, a jest on organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, który zresztą w tym roku świętuje swoje 20 urodziny, a organizuje festiwal po raz 17. Ważna była ta perspektywa refleksji, nie tylko religijna, więc to przejście pomiędzy gorzkimi żalami, a właśnie nowymi epifaniami jest takim łagodnym przejściem. To jest jakby taka korekta nazwy, ale na pewno nie idei samego festiwalu. Myślę, że też zmiana nazwy spowodowała powiększenie kręgu odbiorców. Ja zawsze podkreślam, że festiwal jest dla wierzących i dla niewierzących. Dla wszystkich tych, którzy są po prostu zainteresowani takim duchowym wymiarem, ale także wartościami, które reprezentujemy jako ludzkość, ale także jako pojedyncze jednostki. I mam taką nadzieję, że w programie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja lubię sama tradycję i mnie się podoba ta tradycja, że występujemy w trakcie Wielkiego Postu, co jest wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Nigdy nie pracowałam w swojej już ponad 15-letniej karierze nad festiwalem, który jest rozciągnięty w trakcie 40 dni, bo kończymy tradycyjnie w Niedzielę Palmową. Tak, jest to wielkie przedsięwzięcie, występujemy na terenie całego miasta, a jednocześnie właśnie nie chcemy rozbić trochę tą stołeczną perspektywę i tą bańkę naszych odbiorców, dlatego i spektakle zapraszamy spoza stolicy, ale także część naszych ekspertów jest spoza Warszawy. Przyjrzyjmy się tej mapie. Oprócz Teatru Polskiego gościmy też, chyba już też tradycyjnie w Teatrze Powszechnym, ale interesują nas też takie nieoczywiste miejsca teatralne, czyli też gościmy w Teatrze Potem Otem, który został stworzony przez bardzo młodych artystów, aktorów i działa na takiej scenie niekomercyjnej na Nowolipkach. Gościmy ponownie w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Po raz pierwszy, bo my bardzo lubimy rozszczelniać tę mapę, będziemy w Pałacu Rzeczpospolitej z koncertem. A i ponownie wracamy do Muzeum Narodowego, tym razem nie do sali wystawowej, ale w foyer, ponieważ nasz kurator Marcin Bogucki proponuje takie doświadczenie muzyczne z innej perspektywy i zachęca, żebyśmy wzięli ze sobą maty czy jakieś poduszki, zmieniając właśnie tą perspektywę należącą doświadczeniu muzyki dawnej. Ponownie też gościmy z trzema wydarzeniami w Komunie Warszawa. Ta edycja jest taka bardzo przyjacielska. A jeden z koncertów będzie także w kościele na Placu Grzybowskim. Czyńcie sobie ziemię poddaną. No właśnie. Reakcje na to hasło są zazwyczaj bardzo emocjonalne i usłyszałam, że hasło jest bardzo kontrowersyjne. No ja sama się z tym nie zgadzam, ale no też wychodzę jakby ze swojego jakiegoś komfortu odbiorczego związanego z tym hasłem, bo mnie ono wydawało się ujmujące właśnie, kiedy wrócimy do tej interpretacji pierwotnej i jednak zrozumiemy kontekst, w którym to Księga Rodzaju w ogóle powstawała, czyli jesteśmy właśnie w momencie utworzenia raju i Bóg przekazuje człowiekowi ziemię, ale nie jest to przekazanie takie hierarchiczne, nie jest to przekazanie podwładanie, tylko jest to przekazanie swojemu zarządcy, ogrodnikowi, temu, który musi ponieść odpowiedzialność za to, co uprawia, który powinien być tym czułym ogrodnikiem, troskliwym, takim najlepszym zarządcą, bo robi to w imieniu Boga. No i niestety przez wieki odeszliśmy od tego historycznego, kontekstowego definiowania, czyli to poddaństwo to jest jednak relacja władca a poddany. I trochę przestaliśmy myśleć o tym, że jesteśmy częścią tego systemu. My to nazywamy właśnie bioróżnorodność, taka też teatralna, bo też myślimy o naszym programie, który jest interdyscyplinarny, właśnie trochę o takiej bioróżnorodności. Tak jak przyroda ma swoją bioróżnorodność, tak i staramy się, żeby festiwal był bioróżnorodny. Ale rzeczywiście no, podgrzaliśmy trochę tym hasłem emocje, dlatego zaproponowaliśmy i badaczom teatru, i teologom, i biblistom, i ekologom, żeby trochę zredefiniowali albo właśnie wrócili do starych definicji tego hasła. I jest taka nowa zakładka na naszej stronie internetowej Konteksty, gdzie znajdują się i eseje, i podcasty. I rzeczywiście część osób uważa, że tak mocno to hasło weszło w taką popkulturę w negatywnej definicji, której nie da się już odczarować, że powinniśmy całkowicie przeredagować to hasło i jakby wykreślić słowo poddaństwo. To też są ciekawe propozycje, ja może nie będę zdradzać, na czym te korekty mają polegać i zapraszam do zakładki Konteksty. I ja mogę ujawnić jedno, bądźcie ziemi oddani. Tak jest, to jest jedno z moich ulubionych. I tak samo będziemy pytać naszych artystów, którzy przyjadą do Warszawy, jak oni rozumieją to hasło, ale zorganizowaliśmy także sondę uliczną, którą opublikowaliśmy na stronie tuż przed festiwalem. Tam są też bardzo ciekawe i bardzo dojrzałe odpowiedzi. które właśnie perspektywę nieantropocentryczną odsłaniają, taką dużą wrażliwość warszawiaków na ziemię. Nie będziemy poszczególnych spektakli, przynajmniej o tej porze, omawiały, ale przyznam się, że ja jako wielbicielka twórcy jednego ze spektakli chciałabym w sposób szczególny o tej jego wizji porozmawiać. Mowa oczywiście o Janie Klacie, nie ma co ukrywać. Jego krzyżacy z teatru Jaracza w Olsztynie przyjeżdżają do Warszawy, do Teatru Polskiego 3 marca. Ten przykład pokazuje, jak bardzo nie wprost można dobierać tytuły spektakli, spektakle do haseł, które stanowią przesłanie całego festiwalu. Oczywiście nie podejrzewam Henryka Sienkiewicza, że miał nieantropocentryczne spojrzenie na ziemię, ale rzeczywiście adaptacja Jana Klaty i Izby Szatrawskiej jest bardzo interesująca, bo jednocześnie jest blisko powieści, wyciąga z niej popkulturowy walor, co widać także w warstwie wizualnej. Moje współpracownicze z biura festiwalowego Maria i Zuzia mnie codziennie przekonują, że inspiracją są Star Warsy i że muszę obejrzeć ponownie wszystkie części, żeby się przekonać. Matko, co mnie czeka? Ale oprócz tego, także też w pięknych wizualizacjach, które oglądamy w tym spektaklu, rozgrywa się to drugie dno wojen polsko i teraz pytanie jakich, bo chyba nie tylko krzyżackich. I te nazwy nie padają wprost. Takie duże wycofanie i taka nieagresywna postawa twórców, bo nie padają żadne nazwy, żadne nacje. Jesteśmy my i oni skonfrontowani właśnie w czasach wojny. Mnie osobiście jako teatrolożkę i krytyczkę teatralną interesuje ten wątek kobiecy. Bardzo ciekawe są bohaterki i one oczywiście... One już, były już ciekawe u Sienkiewicza. Tak, ale dostały takiej wielowymiarowości i tutaj trochę podejrzewam jednak rękę Izby Szatrawskiej, bo bardzo też cenię jej twórczość. W zeszłym roku pokazywaliśmy jej dramat Polowanie, więc mam nadzieję, że widać ciągłość, że na Nowych Epifaniach interesują te same tematy. Widzę tą rękę Izby Szatrawskiej, ponieważ i Danusia, i Jagienka są takie głosy, bardzo mocne głosy dotyczące właśnie tego kryzysu pokoju, które gdzieś sobie te postacie, jak dla mnie, definiują, czym jest pokój i trochę na kontraście definiują, czym jest wojna i komu na tej wojnie zależy. I właśnie w całym spektaklu nie pada, jesteśmy my i oni, no i niestety rzeczywistość nam pokazuje, kogo mamy pod mych i o nich podstawić. Jest to bardzo przykre, no ale to nie jest pierwszy spektakl Jana Kraty, który de facto trochę wyprzedza rzeczywistość, bo myślę, że jego Wyzwolenie też miało taki duży potencjał i nie tylko Wyzwolenie. Wesele wcześniej. Także o tym może uda się z Janem porozmawiać. My zazwyczaj gości naszych prosimy o podanie hasła, które opisuje ich, czyli w tym przypadku pani, świat. Co pani by zaproponowała? No ja chyba nie będę oryginalna. Dla mnie byłoby to hasło bądźmy uważni. A może uważność, żeby ograniczyć się do jednego słowa? Tak, może być uważność. Nie w ogóle w teatrze takie uważne przypatrywanie się szczegółom jest najbardziej interesujące. Jakby trochę takie zrywanie tej pierwszej warstwy farby. Jak będziemy na siebie uważni, to myślę, że będzie nam dużo łatwiej w kontaktach międzyludzkich. Bardzo pani dziękuję. Pani dyrektor Katarzyna Lemańska była z nami i do zobaczenia na Nowych Epifaniach. Serdecznie zapraszam. Zarżnąć tę miłość słowa. U samych korzeni spalić, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi i byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei i byleby móc już nie być być martwotą skały. Serce zimne, puste słowa, chcę uciec, chcę się schować. Tę miłość słowami nie dać jej szans najmniejszych plunąć po pogonić rózgami, odtrącić czyjeś serce. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei. I byleby móc już nie być, pokochać to i krwawić. Serce No i pan Przemek tradycyjnie pod sam koniec audycji pisze, i to bardzo pięknie. No już nic z tym zrobić nie mogę. Mogę tylko złożyć panu serdeczne życzenie z okazji okrągłych w tym roku urodzin. Hasłem Popiół zaczynaliśmy wydanie, no i za 5 minut je zamkniemy. Dziękujemy państwu. Beata Wolska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja, BM. Do usłyszenia za tydzień, jeszcze bliżej wiosny. Cieszymy się tym, co mamy. Na przykład srebrem. Silver Rocket i niezbyt optymistyczna piosenka, no ale tego srebra nam chyba nikt nie odbierze. Nothing wrong.